Kitabın açılı. Səhər vaxtı gelin dostlar. Işqın kitabın açılı. Her hurufda neçə söz var. Ana bir hesap geçeli. Bu dünyada neçə bağ var. Neçə bostan. Neçə dağ var. Neçə ölü. Neçə sağ var. Ana layık ton biçeli. Ulini ulu bilmeyenin, piri hizmet kılmayanın, sözden mağni almayanın, tende can bardır, kaçalı. Aşk parağı dir ardın, rodu namazdın pardın, boynumuzu uşbu gardın, can çıkman, berip geçeli.